پر مخ مزل کوي مثال عمر کاروان زی پر مخ مزل کوي مثال عمر کاروان زی د آزاد پلور سپین کاروان زی بازم خدا خود شون زایلری شیخ حبت لازم خدا خود شون زایلری شیخ حیبت اللہ زمون گران دل جہان رتا کولائی داشنا زمون خدا خود جون دائلری شیخ حیبت اللہ زمون خدا خود جون دائلری شیخ حیبت اللہ زمون آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین